na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 6 czerwca, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Na ławie oskarżonych kilkunastu byłych policjantów ruszył proces dotyczący zabójstwa Iwony Cygan. Poprawia się stan zdrowia 12 osób, w tym nastolatek z Trzebiatowa w Zachodniopomorskim, które zatruły się dopalaczami. Kończy się zgrupowanie w Erłamowie. Polscy piłkarze przed mundialem zagrają jeszcze dwa sparingi. W tej sprawie przez lata panowała zmowa milczenia i wśród mieszkańców, i wśród służb. Dzięki policjantom z archiwum X udało się ją przełamać. Serwis Trójki zaczynamy od głośnej sprawy zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Do zbrodni doszło 20 lat temu w małopolskim Szczucinie. Przed sądem okręgowym w Rzeszowie stanęło 17 osób, w tym 14 byłych funkcjonariuszy policji, którym zarzucono m.in. utrudnianie postępowania karnego. O zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oskarżono Pawła K. Akt oskarżenia odczytał prokurator Piotr Krupiński. Wobec stawianego przez Iwonę Cygan oporu odnośnie odbycia stosunku seksualnego wbrew jej woli, zaczął ją szarpać, a następnie wraz z Józefem K. i inną ustaloną osobą, co do której wyłączono materiały do odrębnego postępowania, obezwładnił pokrzywdzoną, broniącą się przed naruszeniem jej nietykalności cielesnej, przez chwycenie i trzymanie jej za ręce, a następnie poprzez wielokrotne zadawanie pokrzywdzonej ciosów narzędziem twardym, tępym lub tempokrawędzistym, spowodował u niej obrażenia ciała. Potem dziewczynę przewieziono nad Wisłę, tam została uduszona. Ojcu Pawła K., Józefowi, prokuratura zarzuca współsprawstwo zabójstwa. Koleżanka ofiary odpowiada za utrudnianie śledztwa i składanie fałszywych zeznań. Dowiezieni z aresztów oskarżeni na sądowej sali siedzą w wydzielonym, oszklonym pomieszczeniu. Są pilnowani przez policjantów. Oskarżycielami posiłkowymi są ojciec ofiary i jej dwie siostry. Powoli poprawia się stan 12 osób z Trzebiatowa w Zachodniopomorskim, które trafiły do szpitali po zażyciu dopalacze. Wśród poszkodowanych są nastolatki. Najmłodsza ma 16 lat. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Za wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji grozi u nas do 8 lat więzienia. Tomasz Białas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego ostrzega i przypomina. Dopalacze mogą być groźniejsze niż tradycyjne narkotyki. Są substancje, które są na rynku od roku. Tak naprawdę nie wiemy, jak organizm zareaguje. Po drugie, nie wiemy, ile jest tej substancji czynnej. Po trzecie, nie wiemy, co jest razem z substancją czynną, czyli jakie inne elementy są w tym całym produkcie. Poza tym nawet ten, który sprzedaje, tego nie wie. A jak organizm zareaguje na nieznaną substancję, tego nigdy nie wiadomo, dodaje specjalista medycyny ratunkowej dr Adam Pietrzak. Dla części osób będzie to tylko pobudzenie, czyli efekt taki amfetaminopodobny. Dla części osób będzie to lek nasenny, który ich odrzuci od tej używki, a dla części osób będzie to interakcja toksyczna, która będzie zabójcza, skończy się w najlepszym razie na intensywnej terapii. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją prawa narkotykowego, tak żeby niedozwolone były całe grupy substancji, by nie dawać producentom psychotropów możliwości wykorzystywania luk prawnych. Dzięki żółtym naklejkom na przejezdach kolejowych tragicznych wypadków ma być mniej. Ma je już wszystkie 14 tysięcy skrzyżowań dróg z torami w całym kraju. Każdy przejazd ma na naklejce indywidualny numer i telefon alarmowy. Kierowca, który utknie albo zauważy awarię szlabanów, może szybko i precyzyjnie przekazać informację o tym, gdzie jest, tłumaczy prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Marchel. Wtedy służby wiedzą, że jesteśmy na przykład na linii kolejowej Warszawa-Poznań w kilometrze takim i takim i w takiej miejscowości, czyli już nie ma domysłu, jak kierowca, który jadąc samochodem nie jest w stanie czasami określić, no przejeżdżam przez przejazd, nie wiem dokładnie gdzie jestem. A w przypadku usterki samochodu lub szlabanu bardzo ważny jest czas reakcji. Po telefonie pod numer alarmowy 112 informacje dostają kolejarze i w ciągu 5 minut wydają polecenie zatrzymania pociągów. Dzięki temu można uratować komuś życie, mówi prezes PKP PLK. Pamiętajmy, że droga hamowania pociągu to jest 700 do 1000 metrów, przy większych prędkościach może być więcej. Jak maszynista widzi już przeszkodę na przejeździe, to już z reguły jest po prostu za późno. Jak informują kolejarze, do tej pory dzięki naklejkom na przejazdach udało się uniknąć już 6 wypadków. Przed polskimi piłkarzami już tylko ostatnie testy przed mundialem. Mecze z Chile i Litwą. Kadra Adama Nawałki kończy zgrupowanie w Arłamowie. Biało-czerwoni jutro wyjadą do Poznania, gdzie w piątek zagrają sprawdzian z Chile.

It's Not Over to Curtis Harding, który w ubiegłym roku wydał znakomity album Face Your Fear, i wszystkim, którym mało, nie dość jego subtelnych, nowych interpretacji klasycznych brzmień R&B i pięknego, tradycyjnego soulu, dla nich właśnie ta nowa piosenka It's Not Over. Curtis Harding w piątek w Polsce wystąpi, rozgrzeje publiczność przed koncertem Lenego Krawica w Krakowie. O, w dzisiejszym wydaniu magazynku porozmawiamy sobie, poopowiadamy o koncertach, i to już za kilka minut. Anna Calvi wczoraj ujawniła swoją nową piosenkę. Piosenkę, która zapowiada jej nowy album, płytę Hunter. Hunter ukaże się pod koniec sierpnia i tak jak Anna Calvi zdążyła nas już przyzwyczaić, zresztą pamiętam, opowiadała mi o tym dawno temu w wywiadzie, pewnie przy okazji debiutu, wydawania swojej pierwszej płyty, że ona w ogóle nie ma poczucia, że na to wszystko musiała bardzo długo czekać, bo nie zadebiutowała, jak mają w zwyczaju najczęściej te dziewczyny z gitarami, chłopcy z gitarami i wszyscy, którzy dotykają się magii zwanej rock'n'rollem. Nie zadebiutowała jako 20, 21 czy 22-latka. Potrzebowała czasu, by mieć taką wiarę i taką pewność swoich możliwości, swoich umiejętności, by dopiero wtedy poczuć się pewnie, że to, co firmuje swoim nazwiskiem, to jest naprawdę jej. I okazało się, że to podejście do debiutu, do pierwszej płyty nie opuściło jej przy każdej kolejnej i stąd na tę najnowszą trzeba było czekać aż 5 lat. Don't beat the girl out of my boy. Ta piosenka zwiastuje nową płytę Anny Calvi, która w listopadzie przyjedzie do Polski. A w sobotę kolejny raz w Polsce wystąpiła Florence and the Machine. Florence and the Machine wystąpili na prawie miesiąc przed wydaniem nowej płyty albumu High as Hope w Warszawie w tę sobotę i od tego właśnie utworu Between Two Lungs rozpoczął się ten koncert. Od razu przywołując najczulsze ze wspomnień, ponieważ kiedy po raz pierwszy zobaczyłam na żywo Florence Welch i właśnie Florence and the Machine w 2009 roku, stałam pod samą sceną w malutkim festiwalowym namiocie i ona na 12-13-centymetrowych obcasach po prostu nagle wyrosła przede mną i rozpoczęła a cappella właśnie tę piosenkę od zawieszonej gdzieś w tym upalnym sierpniowym dniu wokalizy rozpoczął się ten koncert wtedy gdzieś w Belgii. No i dzisiaj w tych dniach to jest już powrót do jej wspaniałej przeszłości, którą okazała się ta debiutancka płyta Lungs i wszystko to, co nastąpiło później. Kilkadziesiąt tysięcy osób pod sceną, jak zawsze w Polsce, tak wspaniale patrzeć na te wszystkie uśmiechnięte twarze. Dziewczyny w wiankach, pięknych, przepięknych wiankach. Dziewczyny i chłopcy z twarzami wymalowanymi brokatem. Florence oczywiście jak zawsze biegająca wśród tych pierwszych rzędów, ściągająca te wianki, nakładająca je nawet na kilka sekund na głowę. Później cała już także w tym brokacie. Oczywiście jak zawsze cała w koncercie. Biegająca, rozdająca się właściwie na lewo i na prawo, ale co też trzeba powiedzieć i trzeba na to zwrócić uwagę, bo bywały takie zastrzeżenia, jeśli chodzi o występy na żywo zespołu Florence and the Machine, że być może emocje czasem wygrywają z jakością koncertu. Ten koncert był naprawdę bardzo dobry, przepiękne wizualizacje za jej plecami, już teksty piosenek z nadchodzącej płyty. Zresztą kilka przedpremierowo na tym koncercie ujawniła, więc już wiemy, na co czekamy. High as Hope, jej nowy album ukaże się 29 czerwca. A teraz w magazynku wracamy do przeszłości. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me. I've got dreams, rough dreams. I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey. I've got dreams. Dreams to remember. I still want you to stay. I still love you anyway. I don't want you to ever leave. Girl, you just satisfy me. Ooh-wee. I know you said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Otis Redding, I've Got Dreams to Remember, to z wydanej niedawno kompilacji Dog of the Bay Sessions. Kolejna nowość w magazynku, pięknie gra ta płyta, będziemy się jej przysłuchiwać w nadchodzących dniach. Noonday Dream, tak rozpoczyna się nowy album Bena Howarda. Door is locked, my gums are bleeding. Outside she reads, outside she's reading the evacuation procedure out loud. Clothes are off, my health receding. Somewhere she dreams, somewhere she's dreaming of Caribbean Negroly bridge. While faithful dispose of a generation, and all of the mountains whisper knowingly, I order a collider and see. Count my dollars and watch eagles soar in circles perpetually. She reads outside, she's reading the evacuation procedure out loud. Clothes are off, my health receding. Somewhere she dreams, somewhere she's dreaming the Caribbean make-believe rings. But the dispose of a generation, and all of the mountains rumble knowingly. I order a collider and sit, count my dollars and watch eagles soar in circles. Cigarettes, robots into portals. The day I will stand at the sea till my eyes Ben Howard. Pan Michał napisał, słyszałem przed chwilą, jak rozpływała się pani nad koncertem Florence w Polsce. O, ja miałem szczęście słyszeć Florence przed koncertem Rolling Stonesów w Londynie i wciąż w uszach mam brzmienie obu zespołów oraz wspólnie wykonanej piosenki Wild Horses. Zarówno poziom emocji, jak i artystyczny sprawi, że zapamiętam te chwile do końca życia. Bardzo dziękuję za ten list i za wszystkie listy, które w ostatnich dniach spływają na skrzynkę pocztową anna.gacek@polskieradio.pl. Tych szczęściarzy, którzy już zobaczyli The Rolling Stones na europejskiej trasie koncertowej, wciąż na chwilę, coraz krótsze, przed koncertem na warszawskim stadionie na wodowym. Wspominałam, że dzisiaj magazynek bardzo koncertowy. Czas na kolejne ze wspomnień. One more wasted morning when I could be holding you to my side. Somebody stop this joy ride. I'm feeling older than my 35 years. One more cryptic message, thinking that I might end it. Oh God, you must have woken up to me saying that it's all too much. I'll take it easy with the morbid stuff. Oh, and hung the unworried about you. You're too much to lose. You're all that can hung the unworried about you. Put yourself in. Pointless benders with reptilian strangers. Oh my God, you're so naive. You leave this world in a drunken heap. We'll make the arrangements, baby, them all. Nie minie mi i nie mija żal, że Josh Tillman nie opowie Państwu o tym, jaka jest na przykład historia tej piosenki Please Don't Die z jego najnowszej płyty God's Favorite Customer, ale podjął taką decyzję, że przy okazji tej płyty nie udziela żadnych wywiadów. I to nie tylko nam tu w ogóle nic, wyłącznie wystąpienia telewizyjne i to wyłącznie te, w których po prostu gra swoją nową muzykę, bo szczęśliwie to i tyle robi. Wczoraj Father John Misty wystąpił w warszawskim Palladium. Myślę, że każdy, kto spędził z nim te kilkadziesiąt minut, wyszedł o coś bogatszy. Father John Misty nie daje złych koncertów. To był z pewnością inny koncert niż wszystkie te poprzednie, które widziałam, a było tego niemało. Najbardziej zamknięty w sobie, schowany przed publicznością, zdystansowany, nie czarujący jej, tak jak ma w zwyczaju, swoimi cudownymi czy anegdotami, czy zgryźliwo złośliwymi komentarzami, zawsze także niezwykle zabawnymi. Tego nie było. Właściwie było chyba tylko jedno zdanie w połowie koncertu. Teraz zagramy wam kilka nowych piosenek i to tyle. I trochę mam o to żal do niego, ponieważ po pierwsze wiem, jakim jest mistrzem sceny, kiedy jest w formie i kiedy ma na to ochotę. I po drugie czułam wśród publiczności, ja spędziłam ten koncert na balkonie, więc widziałam dokładnie całą publiczność zgromadzoną w Palladium, jak była gotowa pójść za nim, gdyby tylko dał ten znak, że idziemy tam, idziemy w to zgromadzenie, idziemy w ten wspólny czas, idziemy w to coś, co nas połączy przez najbliższych kilkadziesiąt minut. Tego zabrakło, ale wszystko inne było, bo niezmiennie to są wspaniałe piosenki. Jego najnowszy album jest świetny, zresztą zdobywa znakomite recenzje. 10 osób na scenie, więc pełny skład, pełne brzmienie. To też było szeroko komentowane, jak pięknie brzmiał ten koncert. No i on jest po prostu znakomity, czego zdaje się nie mogliśmy powiedzieć o jego humorze tego wieczora, ale tak jak mówię, to tylko drobne narzekania. Poza tym był to wieczór naprawdę magiczny, wypełniony momentami, które zostają, jak na przykład ten, kiedy wykonał tę piosenkę. Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All. Father John Misty z płyty God's Favorite Customer. Jeden z tych momentów wczorajszego koncertu w warszawskim Palladium, kiedy ze szczególną mocą uderzył bardzo piękny, bardzo mądry tekst tego utworu. Za kwadrans 16 zaglądamy do muzycznego kalendarza. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the paid for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick as sucked up into his mind, like a leather messiah. When the kids had killed the man, I had to break up the band. Oh yeah. Ziggy played guitar. Ziggy played guitar. Czerwiec 1972 roku przyniósł taką muzykę. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Niezapomniana płyta Davida Bowiego. Teraz czas na naszą płytę tygodnia. 71335, 71335. Mamy oczywiście nagrody dla Państwa. W tym tygodniu słuchamy nowej płyty Martyny Jakubowicz. Album Zwykły Włóczęga. 71335, w treść SMS proszę wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. Gładki, wszyscy wciąż o nim szepczą. Zjechał cały świat, ale coś go gna w księżyca blasku, coś za nim drepcze. Śliczny, gładki, oczy ma jak migdały, granatowe jak bratki. Śliczny, gładki, oczy ma jak dwa bratki. Śliczny, gładki, ktoś mu kości policzył, gdzieś kiedyś, a on milczy jak skała. Z babek samych ma zespół gazu, ognia, brawo, orkiestra, one walą jak z działa. Śliczny, gładki, oczy ma jak migdały, granatowe jak bratki. Śliczny, gładki, oczy ma jak dwa bratki. Z czego się składasz? Odpowie, zapytaj mnie jeszcze raz. Ty pytasz, co cię przeraża? Nic, co jeszcze dycha, nic, co martwe jak głaz. Śliczny, gładki, zawsze nosi rózeczkę, a w kieszeni ma full kasy. Mówi, powiedz mi skarbie, kiedy muszę stąd wyjść. Ona mówi, słodko, nie przejmuj się czasem. Śliczny, gładki, oczy ma jak migdały, granatowe jak bratki. Śliczny, gładki, grzecznie zjada ostatki. Ma fontannę do nieba, skórę gładką jak miękki len. Fortecę wielką ma na wzgórzu, bez okien i drzwi, nikt nie może tam wejść. Śliczny, gładki, z narzeczoną nęcy w ogrodzie, a po niebie szły leniwe chmury. Mówi, strzelbę ci dam, nie jedną mam, a ona na to, przestań gadać bzdury. Śliczny, gładki,